राम। यह प्रवचन परम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा शुद्ध आषाढ़ कृष्ण द्वादशी विक्रम संवत 2053 अनुसार 12 जून 1996 को प्रातः 5 बजे प्रार्थना सूत्र के बाद गीता भवन ऋषिकेश में हुआ। राम राम राम राम के एक बात है, इन पदार्थों के बिना हम कैसे रहेंगे। तो आपका एक साक्षात अनुभव है, आप इन पदार्थों के बिना रहते हैं, ये अनुभव है। उस तरफ ध्यान दें, जागृत के बिना सुषुप्ति होती है, जागृत का अभाव होता है, और सुषुप्ति और स्वप्न होता है, स्वप्न में है जागृत नहीं रहती, सुषुप्ति नहीं रहती, जागृत में सुषुप्ति स्वप्न नहीं रहता, आप रहते हैं। पदार्थों के संयोग में वियोग में आप रहते हैं, तो पदार्थों का संयोग वियोग होता है, आपका संयोग वियोग नहीं होता है। आप तो सबके संयोग में, सबके वियोग में, सब अवस्थाओं के होने पर न होने पर आप रहते हैं। अनुकूलता प्रतिकूलता आदि जाने वाली, आप अनुकूलता प्रतिकूलता के बिना रहते हैं। इससे एक बड़ा एक प्रकाश मिलता है कि इन सबके बिना हम रह सकते हैं। आप करते हैं किए बिना भी सुषुप्ति में रहते हैं, जागृत में भी काम करके फिर बिना काम रहते हैं, चलते चलते भी विश्राम करते हैं, थोड़ी देर ठहर कर फिर चलते हैं, तो क्रिया के बिना भी आप रहते हैं, पदार्थों के बिना भी आप रहते हैं, व्यक्तियों के बिना भी आप रहते हैं। ये बड़ी मार्मिक बात है कि हम इनके बिना रहते हैं, हमारा जीवन इनके अधीन नहीं है, हमारे अधीन ये अवस्थाएं सब कुछ है, हम इनके अधीन नहीं है, ऐसा हमारा सबका अनुभव है। इस बात से हिम्मत होनी चाहिए कि इनके बिना हम रह सकते हैं। तो क्या करें, खास बात बताता हूँ, व्यक्ति के बिना, वस्तु के बिना और क्रिया के बिना थोड़ी देर रहने का अनुभव करें, ऐसे अकेले रहने का अनुभव करें, बिल्कुल ना कोई व्यक्ति साथ में है, ना कोई वस्तु साथ में है, ना कोई क्रिया अवस्था साथ में है, ऐसे साफ अकेला होने का अनुभव करें। अभी अभी अभी कैसे करें, मैं हूँ, अपने जो होनापन है वो होनापन किसी अवस्था के अधीन नहीं है, किसी व्यक्ति के अधीन नहीं है, किसी वस्तु के अधीन नहीं है, किसी क्रिया के अधीन नहीं है। तो क्रिया और व्यक्ति साथी और सामान के बिना अभी रहने का अनुभव करे अकेला, ना मेरे साथ वस्तु है, ना क्रिया है, ना कोई साथी है, तो क्या एक है जो सदा है वो रहता है, और है के साथ ना वस्तु है, ना व्यक्ति है, ना पदार्थ है, ना क्रिया है, तो इनके बिना है में हम स्थित है। ऐसे थोड़ी थोड़ी देर इसका अनुभव करें, 1 मिनट 2 मिनट 5 मिनट 4 मिनट 10 मिनट, अकेले रहने का एक स्वभाव बनावे, तो वास्तव में तो तुम्हें प्राप्ति हो जाएगी। जिस समय में वस्तु व्यक्ति और क्रिया नहीं होती है, उससे हम रहते हैं, तो इनकी हमें आवश्यकता नहीं है, हमारी आवश्यकता इनको है। व्यक्ति कोई भी मैं जो हूँ है उससे रहित नहीं हो सकता, और है उससे रहित है बिल्कुल भी। तो इसका अपने आप को अनुभव करे, ये अनुभव करते ही बोध हो जाएगा, तब तो ज्ञान हो जाएगा, मुक्ति हो जाएगी। इतनी विलक्षण बात है। इसका संग आप करते, ये आपका संग नहीं करते, वस्तु आपसे बदल सिद्ध होती है, क्रिया आपकी समाप्त हो जाती है, व्यक्ति आपसे छुट जाता है, आप इनके बिना आप रहते हैं, वो इनके बिना अपने होने का अनुभव करे कि मैं हूँ। न व्यक्ति साथ में है, न वस्तु साथ में है, न क्रिया साथ है। क्रिया निरंतर आप कर नहीं सकते, वस्तु निरंतर आपके साथ रह नहीं सकती, व्यक्ति आपके साथ निरंतर रह नहीं सकते। इनका वियोग जरूर होता है, तो वियोग है वो ही नित्य है, इनका संयोग अनित्य है। वस्तु मिली और बिछड़ जाती है, व्यक्ति मिलते हैं और बिछड़ जाती है, क्रिया का आरंभ होता है समाप्ति हो जाती है, और हम रहते हैं। तो बड़ा बल मिलता है इस बात से कि इनके बिना मेरी सत्ता है, वो सत्ता को केवल आप सिद्ध रहे हैं। एक है ये अवस्था सब बदलती है, वस्तु सब बदलती है, क्रिया सब बदलती है, वस्तु मिटती है, व्यक्ति का वियोग होता है, क्रिया समाप्त हो जाती है। क्रिया के साथ हरदम नहीं रह सकते, हरदम करते ही रह सकते हैं क्या? क्या वस्तु हरदम साथ में रहती है? क्या आप वस्तु के साथ रहते हैं? क्रिया आपके साथ रहती है या क्रिया के साथ आप रहते हैं? व्यक्ति के साथ आप रहते हैं या व्यक्ति आपके साथ रहती है? इनका हमारा साथ नित्य नहीं है, ये विलुप्त विलुप्त होती है, हम रहते हैं। तो इनसे अलग का अपना अनुभव करें। ये तत्व ज्ञान मुक्ति के लिए बहुत ही उपाय, असली उपाय है, क्योंकि इनके रहित हम हैं। इनका अभाव होने पर हमारे को कुछ फर्क नहीं पड़ता, इनके भाव से तो कुछ फर्क पड़ता हो और इनके अभाव में कुछ हमारे में कमी आती हो। अपनी सत्ता निरंतर रहती है, अवस्थाएं बदलती है, वस्तु बदलती है, व्यक्तियां बदलती है, क्रिया बदलती है, अवस्थाएं बदलती है, ये सब बदलने वाला है। हम निरंतर रहने वाले बालकों में जवानी वृद्धा में सब रहते हैं, तो इनके बिना हम निरंतर रहते हैं और ये बदलती रहती है। तो इनके बिना हमारा स्वरूप है, अनुभव है, ये अनुभव सबका अनुभव है, सीधा साधा। कोई सीखना, उपायत करना, पढ़ाई करना, इसकी जरूरत नहीं है, सीधा अपना अनुभव है कि इनके बिना हम रहते हैं। तो अभी इसी समय वस्तु और व्यक्तियों के होते हुए ये कहना और सुनना, क्रिया के होते हुए हम रहते हैं, वस्तु के बिना, व्यक्ति के बिना, क्रिया के बिना हम रह सकते हैं। हमारे साथ कोई व्यक्ति नहीं, कोई वस्तु नहीं है, कोई क्रिया नहीं है, हम है, हमारा होना है। तो ऐसा कहीं है बिल्कुल, बिना वस्तु के, बिना व्यक्ति के, बिना क्रिया के अभी राम है, ऐसा अनुभव करें। अभी कोई क्रिया नहीं है, कोई वस्तु नहीं है, कोई व्यक्ति नहीं है, ये बिना हम है। ये बिना अपना अनुभव करना ही मुक्त होना है, और वस्तु व्यक्ति अवस्था आदि के साथ रह करके इनके बिना हम नहीं रह सकते, यही बंधन है, ये बंधन है। और ये बिना रहते हैं ये मुक्ति है। अपने अकेले रहने का स्वभाव बना लें, आदत बना लें, इसका अनुभव कर लें। ना कोई हमारे पास वस्तु है, ना कोई व्यक्ति है, ना क्रिया भी है, ना अवस्था है, ना देश है, ना काल है, इनके बिना हम रहते हैं। नित्य सर्वगत स्थानु अचलो अयम सनातन मया तत्विदं सर्वम् येन सर्वम् इदं तत्त्वम्। वो सब जो है उस प्रकार की स्थिति है, वस्तु में नहीं है, व्यक्ति में नहीं है, क्रिया में नहीं है, अवस्था में नहीं है, हमारे प्रत्यक्ष अनुभव है कि ये बदलती है सभी, हम नहीं बदलते हैं, हम तो वही होते हैं। तो इनके साथ की अपेक्षा करना बंधन और इनकी उपेक्षा करना मुक्ति, इसे छुटकारा। तो मुक्त हो स्वतः है, बंधन तो आगंतुक है, अपना रहना निरंतर है, नित्य है, इनका संयोग योग अनित्य है। जिसमें संयोग अनित्य है, वियोग नित्य है, इन सबका वियोग नित्य है, अवस्था का, वस्तुओं का, व्यक्तियों का, अवस्थाओं का, उसका वियोग नित्य है, वियोग नित्य है। आपका हमारा वियोग पहले ही था, पीछे रहेगा, बीच में संयोग वियोग से वियोग अंत में आदि वियोग परमात्मा का योग नित्य है, योग नित्य नहीं, योग है ही नहीं है, मैं भाई सती है, ये नहीं मैं है, ना सुतो विदिते भाव, अवस्था है, व्यक्ति है, वस्तु है, क्रिया है, ये ना सुतो विदिते, ये भाव सिद्ध नहीं होता है, ये सत्ता सिद्ध नहीं होती, ना भाव विदि, आपका अभाव सिद्ध नहीं होता, तो भाव रूप से आप अपने में स्थित रहे, बहुत सीधा सरल उपाय, बड़ा सुगम। थोड़ा सा विचार करें, गहरा विचार करें, हमारे बिना वस्तु नहीं रह सकती, वस्तु रहे तो हमारे काम हमारे दृश्य में है ही नहीं, पर वस्तु के बिना हमारी स्थिति होती है, हम रहते हैं। ऐसे समझ रखने का नाम बंधन है और उनसे रहित होने का नाम मुक्ति है, इतनी बात है एकदम। तो हमारी स्थिति इनके अधीन नहीं है, स्वाधीन है, स्वतंत्र है, अवश्य है, परवश नहीं है, ये पर है, अवस्था व्यक्ति वस्तु अवस्था क्रिया ये पर है, ये स्वयं आप स्व है, आप स्वयं में रहते हैं, अगर उसमें इसकी अधीन मेरी सत्ता नहीं है, इनकी सत्ता सत्य के बिना नहीं है और सत्य की सत्ता इनके बिना है, तो सत्य की सत्ता में स्थित होना है, इनमें नहीं, इनकी आवश्यकता न समझना, ये मुक्त हो, और इनकी आवश्यकता जरूरी समझना अपने लिए, ये मुक्त बंधन है। इनके बिना हम रहते हैं, ये अनुभव करें, गाढ़ सुषुप्ति में सबका वियोग होता है, हम रहते हैं, हम इतने सुख से सोए जिसे कुछ पता नहीं था, तो कुछ पता नहीं था, कुछ पता नहीं था, कुछ तो सबके पते का अभाव का आप रहे, आप सुख से सोए, आप सत्ता रही, आपका भाव नहीं रहा, और ये वस्तु क्रिया आदि का सबका अभाव रहा, तो ऐसे अभाव का अनुभव है, सबके अभाव का अनुभव कर आप, वस्तु नहीं है, क्रिया नहीं है, व्यक्ति नहीं, तीन ही सही, तीन ही, किसी व्यक्ति के साथ निरंतर आप नहीं रहते, किसी वस्तु के साथ निरंतर आप नहीं रह सकते, किसी क्रिया के साथ आप निरंतर रह सकते है, कोई भी सब वस्तु के साथ हम रहते हैं, क्रिया के साथ रहते हैं, व्यक्ति के साथ रहते हैं, नहीं रह सकते, तो आप इनसे रही तो होने का अनुभव करें, न कोई व्यक्ति है, न वस्तु है, न अवस्था है, न शरीर है, न मन है, न वाणी है, न विचार है, न मन बुद्धि है न अहंकार है, इसके बिना हम है, ये सब वस्तु है, इनके बिना आप है स्वतंत्र, इनके बिना अपना अनुभव करना ही मुक्ति है और इनकी आवश्यकता समझना ही बंधन है। एकदम ठीक सच्ची बात है। तो सब स्वतः मुक्त है, बंधन आपका बनाया हुआ है, तो अपना बनाया हुआ बंधन अपने को छोड़ना है। तत्व हमारा बनाया हुआ नहीं, तो हमारे को पकड़ने की नहीं है, वो तो सत्य है। उस सत्य के बिना ये सब मणिया जैसे होते हैं, मणिया सूत के अधीन, इसलिए आपके अधीन सब, आप छोड़ दे तो कुछ नहीं, आप इनके पर अधीन नहीं है, इनके अधीन आप नहीं है, आप स्वतंत्र है, स्वतः सिद्ध है। जो कोई त्योहार है आगमा पाए लो अनित्य, ये आने जाने वाले अनित्य है, तांत्रिक बने सहलो, इनके वियोग को, इनके संयोग और वियोग और इनकी संधि एक समय वाय गया, संयोग वियोग सुख दुख का संयोग वियोग, अनुकूल तपति का संयोग वियोग, अच्छे बंध का संयोग वियोग, व्यक्ति का संयोग वियोग, वस्तु का संयोग वियोग, काल का संयोग योग, क्रिया का संयोग योग, तो सब योग सबसे योग है, वो नित्य है, इनके सब सर्वथा योग का अनुभव करना मुक्ति और इनके अधीन मानना बंधन। अधीन आप है नहीं, मान लेते हैं बंधन हो जाता है। मुक्ति स्वतः सिद्ध है, इस वस्तु की प्राप्ति होने पर फिर मिटती नहीं, क्यों है पहले से, वो बनाई नहीं गई है, वो बनानी नहीं पड़ती है, पैदा नहीं होती है, स्वतः है, स्वतः हो रहे हैं, स्वतः स्वाभाविक जो स्वतः हो कैसे मिटेगा, स्वतः चीज होती है वो मिटती नहीं, स्वाभाविक वो नित्य है, तो इनका वियोग है नित्य है, संयोग नित्य है, तो संयोग का त्याग कर दे अपना आप, इनके रहते हुए व्यक्त रहते हुए क्रिया के रहते हुए आप अनुभव करेंगे मैं इनसे रहित हूँ, इनका प्रकाश है, इसे रहित है आप, फिर इनके जाने जाने में सब दुख सुख हो जाएगा, आप सोते ही इसमें कोई गहरे उतर कर उस मर्म में स्थित होकर कोई पूछे तो पूछे ऐसे प्रश्न न करें, उसमें आप अनुभव करें कि आपका जो होनापन है वो इनके अधीन नहीं है, ये बदलते रहते हैं, वस्तु बदलती रहती है, व्यक्ति बदलती रहती है, क्रिया बदलती रहती है, यह संयोग योग होता रहता है, आप है जो कोई क्यों रहते हैं, इसका अनुभव करें अभी अभी अभी, वस्तुओं के रहते हुए व्यक्तियों के रहते हुए इससे रहित मैं हूँ, क्योंकि ये तो सब बनते बनते संयोग योग होता है, और अपना आप का वियोग किसी को नहीं, संपूर्ण अवस्थाओं के वियोग का आपको अनुभव है, वस्तुओं के वियोग का आपको अनुभव है, व्यक्तियों के वियोग का अनुभव है, देश काल के वियोग का आपको अनुभव है, पर आपके अभाव का अनुभव है किसी को, आपके अभाव का अनुभव करे कौन, किसी को अपने अभाव का अनुभव नहीं है, पता नहीं मैं क्या हूँ कैसा हूँ कैसा तो होता है, पर मैं जो हूँ है ही नहीं, ये नहीं अनुभवता किसी को भी, तो इसका अभाव का अनुभव किसी को नहीं हुआ, भाव का है, और ये वस्तु व्यक्ति क्रिया पदार्थ इनसे अभाव का अनुभव मारोगे तो उसे रहित अपने अनुभव करा है, अभी अभी देरी का काम नहीं है, व्यक्ति रहते हुए शरीर रहते हुए शरीर से अलग मैं हूँ, सही तो मर जाता है और मैं रहता हूँ, तो अभी सही से अलग हूँ, वस्तु जितनी उसे मैं अलग हूँ, क्रियाएं जितनी होती है उसे मैं अलग हूँ, अवस्थाओं से मैं अलग हूँ, ये स्वयं अपना अनुभव कर तो आपकी स्वतंत्रता हो जाएगी, पराधीनता सब मिट जाएगी, पराधीन सुपने सुखनाई, ये सब पर है। वस्तु व्यक्ति अवस्था परिस्थिति ये पर है, इनका अधीन माना यही पराधीन है, इसको बंधन कहते हैं। और इसे रहित का अभय में होना पड़ेगा। नाश तो भी देती भाव, ये अस्त का भाव विद्यमान नहीं, न भाव भी देते सतर आपका अभाव विद्यमान नहीं, तो इनके बिना हम रहते हैं। हमारी सत्ता इनके अधीन नहीं है, ये सब का अनुभव है। आप भाव रूप है, ये अभाव रूप है, आपका अपने आप नित्य योग है, इनका नित्य योग है, संयोग योग संयोग योग संयोग योग, और तत्व है उसका योग नित्य है, नित्य योग है, नित्य योग निरंतर। इसे संयोग वियोग में इधर वृत्ति रहने से नित्य योग की तरफ दृष्टि नहीं रहती, इस वजह से नित्य प्राप्त को भी अप्राप्त मान लेते हैं, और नित्य अप्राप्त है वियोग नित्य जिसे उसको प्राप्त मान लेते हैं। जिसका नित्य वियोग है, वियोग पहले वियोग, जैसे आपका हमारा वियोग आदिकाल से और अंत में वियोग योग समाप्ति में, तो नित्य वियोग है उसको संयोग मान लेते हैं, इस वजह से नित्य योग का अनुभव नहीं होता। नित्य निरंतर रहते हुए अपने स्वरूप का बोध नहीं होता है। जो संयोग को वियोग संयोग को मान लेते हैं, स्वर से पर है उसका संयोग मान लेते, पराधीन हो जाते हैं, न तो स्वतः स्वाधीन है सब स्वाधीन। जैसे ये प्रकाश है, ये आपके साथ भव्य दिखता अपने प्रकाश निर्लेप है, ऐसे आप सत्ता और ज्ञान निर्लेप है, किसी का लिप्तता नहीं है, अपने निर्लिप्तता का अनुभव करें। नारायण नारायण नारायण नारायण, गोविंद गोपाल की जय हो।